Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή Τα Διδυμάκια με τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή από το The Press Project. Για όσους δεν μας βλέπετε και ακούτε μόνο από κάποια πλατφόρμα podcast, να σας περιγράψουμε αυτή τη στιγμή. Είμαστε μια νοστιμιά και οι δύο μαζί με τα γαλάζια τα πουκαμισάκια μας. Εγώ ήθελα να φορέσω άσπρο σήμερα με καζάκα, με αμάνικο πουλοβεράκι μπλε. Τελικά είπα να φορέσω ένα γαλάζιο πουλόβερ. Το ίδιο σκέφτηκε και ο Θάνος Καμίλαλης. Ναι, και εγώ το ίδιο. Διάλεξα ένα μπλε πουκάμισο και έκανε ένα πολύ ωραίο facepalm όταν μπήκε ο Κωνσταντίνος στο γραφείο. Και οι δύο. Και καταλαβαίνουμε. Νιώσαμε το ίδιο. Ναι. Όχι, ότι έχουμε φορέσει τα ίδια. Και τέθηκε προφανώς η ιδέα να αλλάξουμε. Δηλαδή, είναι η πρώτη φορά που τέθηκε όντως, μετά από 10 φορές που έχει συμβεί, η ιδέα να αλλάξουμε ρούχα πριν την εκπομπή. Αλλά είπαμε όχι. Γιατί. Θα ήταν υποκρισία απέναντι στον κόσμο που μας παρακολουθεί, Θάνο. Ένα αυτό. Θα ήταν σαν ψέματα. Και δύο, θα στερούσαμε τα σχόλια και τις εξυπνάδες από τον κόσμο. Τώρα πιστεύω ότι τουλάχιστον 20 ευρώ θα μπουν γι' αυτό. Βέβαια. Λοιπόν, με το 1, με το 2, με το 3, μπράβο για τον ενδυματολόγο του The Press Project. Η παράκλησή μας είναι να στηρίξετε αυτή τη θέση. Έχουμε έναν ενδυματολόγο Ιάπωνα. Έχει κάνει πάρα πολύ θέατρο στο εξωτερικό και αποφασίσαμε ότι σιγά σιγά θα πρέπει και μέσα στο πλαίσιο της γενικής αναβάθμισης της Pharma των Ζώων να υπάρχει μια μεγαλύτερη φροντίδα στο ζήτημα του ντυσίματος. Έχουμε πάρει τον φίλο Ναμπούκι, που δεν τον έχουμε μέχρι τώρα εμφανίσει, αλλά θέλουμε να σας ζητήσουμε να τον στηρίξετε, να στηρίξετε τη θέση του, όπως στηρίζετε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία, έτσι να στηρίξετε την ανεξάρτητη ενδυματολογία. Στηρίξτε, βοηθήστε τον άνθρωπο, σώστε τη θέση του Ναμπούκι, κάντε τον Ναμπούκι το καινούριο σας διαδικτυακό pet. Ταΐστε τον για να συνεχίσει να υπάρχει. Είναι, πώς είναι αυτά τα παιχνίδια που είχαν παλιά, που υπάρχουν ακόμα αυτά. Ποια. Θυμάμαι πώς το λέγανε, το Farmville. Αυτό δεν ήταν αυτό που είχες. Το Farmville. Δεν έχω ιδέα. Δεν είμαι σίγουρος καν αν είναι αυτό που έχω. Αυτό που ήταν που καλλιεργούσες κουνουπίδια. Που σε προκαλούσε έλεγαν έναν εθισμό ότι θα πρέπει να προσέχεις. Και σου έρχονταν 10-10 τα notifications από φίλους σου στο Facebook για ζωές που χρειάζονται στο Farmville. Ήταν όμως αυτή η αληθινή φίλη Θάνο. Αυτοί που σε δεν ξέρω, εγώ δεν ήμουν αληθινός φίλος τους, γιατί δεν τους έδινα, δεν πατούσα. Okay. Δεν είχα παίξει φάνη. Okay. Λοιπόν, αυτό θέλουμε να σας πούμε. Βοηθήστε μας να κρατήσουμε ζωντανή τη θέση του ενδυματολόγου της Pharma των Ζώων. Είναι μόνο για τη Pharma των Ζώων, να πούμε. Δεν έχουμε τον ίδιο ενδυματολόγο με την κοινωνία Ora Press. Θα το έχετε παρατηρήσει. Δεν τις έχετε δει ποτέ να φοράνε γαλάζια που κάμισα και οι δύο. Θα το είχατε καταλάβει, δηλαδή, αν ήταν ο Ναμπούκι πάλι. Τέλος πάντων. Σας παρακαλούμε να μην αφήσετε αυτή την πλευρά της δημοσιογραφικής μας δουλειάς να πεθάνει. Θα είναι κρίμα. Στηρίξτε τη, κρατήστε τη ζωντανή, κρατήστε ζωντανή την ενδυματολογική φροντίδα αυτή που σας έχει κάνει τόσο πολύ να αγαπήσετε την εικόνα εκτός από τον ήχο του The Press Project. Γράφει ο Θανάσης, δεν αντέχω τόσο επική μουσική, ενθουσιάζομαι υπερβολικά στο γραφείο. Πρώτα απ' όλα, γιατί είσαι στο γραφείο και βλέπεις Pharma. Αντί να δουλεύεις. Δεν μ' αρέσει αυτό. Δεν μ' αρέσει. Κάθεται ο άλλος, οι άλλοι κάνουν το lunch break τους, ξέρω εγώ, και βλέπουν Pharma των Ζώων. Όχι, παιδιά, δουλειά. Μόνα τους θα γίνει, μόνα τους θα στάλουν τα mails. Μόνη τους θα γίνει, μόνη της θα πάει η χώρα μπροστά, μόνη της θα έρθει η ανάπτυξη. Εσείς τα γρανάς, γιατί κάνετε. Είναι λοιπόν, έχουμε τώρα ένα μήνυμα. Την επόμενη φορά που θα αργήσετε, θα μιλήσω στους προϊσταμένους σας. Εσείς είστε. Δεν έχει. Πάνω από εμάς βρίσκεται μόνο ο λαός. Τι γλυκό. Τι γλυκό. Τρομοκρατία, καθαρή. Δεν. Πάνω από εμάς βρίσκεται η ατόφια, ανόθευτη, λαϊκή θέληση να είμαστε εδώ. Να είμαστε ντυμένοι έτσι. Η μάνα μου έδινε το ίδιο με τον αδερφό μου για να μην ζηλεύουμε ο ένας τον άλλον. Εντάξει. Είναι η στολή του The Press Project. Είναι αυτό που λέμε και όπως γράφει ο ΙΣΥ ΣΟΥ, γαλάζια δημοσιογραφία. Μπράβο, μπράβο. Το Ναμπούκι, ναι, μάλιστα. Α, υπάρχει το Farmville, μπράβο. Υπάρχει το Farmville 3. Ευχαριστούμε, Θανάση. Lunch break, καφές, μελομακάρονο και TPP. Τι συνδυασμός είναι ο καφές με το μελομακάρονο? Καταρχάς, τι lunch είναι αυτό με μελομακάρονο? Ή αυτό είναι μετά το lunch? Τρως για μεσημεριανό μελομακάρονο? Δεν ξέρω. Πάντως, μπράβο σου που τρως μελομακάρονο, Δέσποινα. Είμαι πολύ της άποψης ότι μελομακάρονα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα όλο το χρόνο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τρώμε μελομακάρονα μόνο τα Χριστούγεννα. Είναι μια κοινωνική νόρμα. Είναι ένα στερεότυπο που πρέπει να σπάσει. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία τα μελομακάρονα. Ναι. Γιατί πρέπει να πιεζόμαστε και να τα τρώμε μόνο τα Χριστούγεννα? Όχι, είναι... κάντε την επανάστασή σας. Τρώτε κάθε μέρα. Το θέμα είναι γιατί τα σερβίρουν μαζί με κουραμπιέδες. Αυτό είναι το ζήτημα. Και αυτό είναι. Δεν σ' αρέσουν οι κουραμπιέδες. Θάνο, θα φόραγα γαλάζιο που κάνεις όπως φοράς και εσύ. Αν ήμουν εγώ του κουραμπιέ και εσύ του μελομακάρονου, θα μπορούσαμε να συνυπάρχουμε. Γι' αυτό κάνουμε εκπομπή μαζί. Γι' αυτό κάνουμε εκπομπή μαζί. Γιατί ψηφίζουμε μελομακάρονα. Λοιπόν, να δούμε τι άλλο μπορεί να έχει συμβεί εκτός από αυτά που, τα θέματα που έχουμε καλύψει μέχρι τώρα στην εκπομπή μας. Όπου, όπως καταλάβατε, μπήκαμε αμέσως στην βαριά επικαιρότητα. Νομίζω ταιριάζουν τα μπλε μπουκάμισα. Γιατί η γαλάζια παράταξη. Οπα. Τα μπουζούκια. Θα έχει τη τιμητική της. Τουλάχιστον σε ένα μεγάλο κομμάτι της εκπομπής. Χθες ήταν μια ιστορική μέρα. Τουλάχιστον κάποιες ιστορικές ώρες. Περάσαμε κάποιες ώρες χωρίς να έχουμε ένα φρέσκο σκάνδαλο Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, συζητούσαμε πάλι για τον Πάτσι. Το οποίο έχει πάρα πολλές προεκτάσεις και είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο που μπορούμε να το ονομάσουμε σκάνδαλο κυβέρνησης Μητσοτάκη, γιατί έχει μέσα ρυθμίσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη που προστατεύονται τις περιπτώσεις από το να μην ελεγχθούν, για παράδειγμα. Αλλά έχουμε και καινούργια, έχουμε φρέσκα. Δεν πλήττουμε ποτέ. Με ποιο να ξεκινήσουμε? Με ποιο σημείο διασπάθησης δημοσίου χρήματος να ξεκινήσουμε? Με ποια καταγγελία? Με ποιο μπουμπούκι? Εγώ λέω με Πάτσι. Φιλελεύθερο επιτελικό να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, με το 1, με το 2, με το 3, Πάτσι. Βεβαίως. Ο προσωπικός μας αγαπημένος. Ο πρωταγωνιστής αυτής της εκπομπής. Αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στον κύριο Ανδρέα Πάτσι, που φαίνεται βέβαια να είχε και συνεταίρους. Δηλαδή, έχει βγει ένα πρωτοσέλιδο από την Δημοκρατία και υπάρχουν και πληροφορίες από τον ντοκουμέντο που εμπλέκουν τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Κώστα Τσιάρα, μέσω της συζύγου του. Καθώς, όπως φαίνεται, η σύζυγός του εμφανίζεται να έχει τις ίδιες εταιρείες, να συμμετέχει στις ίδιες εταιρείες, στις οποίες είναι ιδιοκτήτης ο κύριος Πάτσης και τις οποίες σύμφωνα με τις καταγγελίες δεν έχει δηλώσει στο πόθεν έσχες του. Είναι αυτό που λένε, είμαστε μια οικογένεια, είμαστε μια γαλάζια οικογένεια. Και μήπως εδώ υπάρχει κάποιο είδους οικογενειακή ευθύνη, γιατί δεν είναι προφανώς το ζήτημα χτυπάτε την σύζυγο για να πλήξετε το Τσιάρα. Είναι συνέτεροι, είναι επιχειρηματικές δραστηριότητες. Είναι συμμετοχή σε εξωχώριες εταιρείες. Η ίδια δεν έχει πρόβλημα, αλλά κάπως, ξέρεις τι, αυτός ο συνέτερός σου είναι και λίγο βουλευτής. Μήπως θα έπρεπε να ελεγχθεί λίγο παραπάνω? Και τέλος πάντων, είναι μια υπόθεση που δείχνει ότι δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Υπάρχει μια προσπάθεια να παρουσιαστεί ο συγκεκριμένος βουλευτής, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, ως ένα σάπιο φρούτο, τέλος πάντων, το οποίο μόλις το ανακάλυψε η κυβέρνηση, τον απέπεμψε από την κοινοβουλευτική ομάδα. Και ήδη έχουμε τα πρώτα ρεπορτάζ που λένε ότι δεν είναι έτσι. Πέρα από την ομολογία του ίδιου ότι το ήξεραν για τις δικές μου επιχειρηματικές δραστηριότητες, τίθονται και πολύ σοβαρά ερωτήματα για το αν υπήρχαν και συνέτεροι σε αυτές τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Να πω πώς λέγεται αυτή η εταιρεία. Συγγνώμη, Θάνο. Βεβαίως. Δεν ξέρω αν το θεωρείς και εσύ σημαντικό αυτό. Γιατί μου φαίνεται καλός τίτλος. Είναι η Elite Executive Transportation Services. Αυτά τα Elite Executive δεν είναι πολύ ωραία? Ναι. Δεν έχουν ένα επίπεδο. Δηλαδή, εμείς τώρα, αν φτιάχναμε μια υπηρεσία μεταφοράς προσώπων, πώς θα τη λέγαμε? Άιντε, τράβα από εδώ εκεί. Πολύ πιθανό να τη λέγαμε έτσι, από εδώ εκεί. Ναι. Αυτό πιστεύω, δηλαδή, με βάση την εμπειρία μου από τίτλους εδώ στο The Press Project, θα λέγαμε. Πάνε και έλα, ξέρω εγώ, αν επηρέαζες και εσύ κάπως με λίγη ντοπιολαλιά. Ναι, είμαστε κάπως ευρηματικοί στα ονόματα. Δηλαδή, το Φάρμα των Ζώων δεν βγήκε εύκολα. Ναι. Βγήκε αλλά... μετά από μεγάλη προσπάθεια και τρεις βότκες. Αλλά... 6 είχα πιει εγώ, 3 εσύ. Ναι. Αλλά τέτοια ευρηματικότητα σε τίτλους εταιρείων δεν θα είχαμε. Ναι, δηλαδή, εμείς elite. Είναι η elite. Δηλαδή, αυτό το The Press σημαντικό. Project. Τώρα είναι The Press Project ή και η εταιρεία. Klein Mind. Πιο κλισέ όνομα. Θες να κάνεις μια ήκη και το The Press Project. Πώς θα την πεις, The Press Project ή και. Ωραία. Ενώ εδώ, Executive Director of Transportation Management Resources LTD Inc. και τέτοια δεν έχουμε. Ναι. Είναι πρέπει να γίνει ένα name generator για εταιρείες. να είναι από αυτά που... πώς είναι τα post στο Facebook, οι φωτογραφίες, ότι αν γεννήθηκες... βάλει την, ανάλογα με την ημερομηνία γέννησή σου και το μήνα και τη χρονολογία, ξέρω εγώ, βγαίνει το ινδιανικό όνομά σου. Οπότε λες 7, σου λέει καθιστός Απριλίου, βούβαλος. Μπράβο, και κάπως βγαίνει αυτό, κάπως έτσι να γίνεται με τις εταιρείες. Ναι, αυτές που τις κάνουν και γρήγορα. Δηλαδή δεν είναι ότι ο άλλος είχε ένα όνειρο ζωής ή λέει αχ, ήθελα πάντα να κάνω. Είναι πράγματα που γίνονται λίγο πιο στοχευμένα. Αυτό που σου λέει ο Λάτς, έλα εδώ, φτιάξε μια εταιρεία να παίρνει τα δάνεια, φτιάξτε, βάλε μια υπογραφή, λύστη. Αυτό. Αυτά θέλουν και μια ταχύτητα. Πού να ψάχνεις να βρεις όνομα, πιασάρικο. Γιατί ξέρεις, αυτές οι εταιρείες τι θέλουν. Θέλει να αρέσει στον κόσμο, να πιάνει τον παλμό της αγοράς. Καταλαβες. Γιατί έτσι λειτουργεί η αγορά, Θάνο. Έτσι, όταν είσαι άνθρωπος της αγοράς, πρέπει να καταλαβαίνεις αμέσως. Σου δίνει ο άλλος τα κόκκινα δάνεια. Αλλά λες. Θα πιάσει όμως, δεν θα πιάσει αυτή η εταιρεία. Όλα είναι στον αέρα, όλα είναι ρίσκο. Παίρνεις και 1 εκατομμύριο ήταν το δάνειο. Βάλε το κεφάλαιο. Το δάνειο από την το κεφάλαιο πρέπει να βάλεις. Ναι. Παίρνεις και ένα δάνειο από την Πειραιώς και έρχεται όλος, σου δίνει τα κόκκινα δάνεια και σου δίνει και 1 εκατομμύριο δάνειο. Και εσύ λες, όπου 1 εκατομμύριο. Πώς θα βγει αυτό. Πρέπει να το καταφέρω αυτό το πράγμα. Είναι κρίσιμη στιγμή. Άγχος. Εκεί πέρα πήρα μόλις 1 εκατομμύριο δάνειο, πρέπει να το αποπληρώσω. Τι θα γίνει αν δεν το αποπληρώσω? Θα μου πάρουν το σπίτι? Όχι, θα πάρω εγώ τον άλλον. Δεν θα του πάρουν το σπίτι, όχι. Θα πάρει το δικό μας. Παλιά ζωή. Λοιπόν, παλιά ζωή, έτσι είναι αυτά. Δηλαδή, αν έχετε καταλάβει, η δική μου κουκουέδικη αντίληψη για το θέμα είναι αυτή, ότι το βασικό σε αυτά δεν είναι αν έχει παρανομήσει και αν θα πάει φυλακή. Το βασικό είναι σε αυτά που λέει, που το βλέπεις και λες, πώς γίνεται να είναι νόμιμο αυτό, ρε φίλε. Πώς γίνεται αυτή να είναι η υπεράσπιση του. Αυτό είναι το πιο σοκαριστικό σε αυτό. Ότι είναι νόμιμο. Ναι. Δεν ξέρουμε αν είναι νόμιμο. Αυτό είναι το τέλειο. Ένα κομμάτι του τώρα, ναι. Ένα σημείο. Συζητούσαμε ότι και αυτό με τις εξωχώριες εταιρείες είναι ένα ζήτημα στο οποίο θεωρητικά απαγορεύεται, αλλά θυμόμαστε ότι υπήρχε ένας διάλογος για το τι ακριβώς σημαίνει αυτό το απαγορεύεται, πώς ακριβώς ορίζονται οι εξωχώριες εταιρείες, γιατί υπήρχε μια τροπολογία εκεί πέρα και ρεπορτάζ που έλεγαν ότι είναι υπερβολικά ελαστικός ο ορισμός και θα πρέπει να... που θα πει ότι... Το αν είναι απόλυτη η απαγόρευση, αφήστε να δούμε. Ναι, αλλά τέλος πάντων όταν ρωτήθηκε γι' αυτό είπε δεν ξέρω. Δικηγόρος είναι να ξέρει. Εντάξει ρε παιδιά τώρα, ο παντογνώστης. Παντογνώστης είναι. Το θέμα είναι ότι... Ένας απλός άνθρωπος είναι κι αυτός. Ένα λαϊκό παιδί από τα Γρεβένα, σπούδασε στην νομική, προσπάθησε, πήρε από το Λάτσι, του φτιάξε μια εταιρεία εκεί πέρα να μασάει κόκκινα δάνεια από κοσμάκι που φεύγει από το σπίτι του και να κάνει τα 5.65 εκατομμύρια. Γιατί, πώς, δηλαδή τι πρέπει όλοι να είναι σαν εσάς? Που κάθεστε και περιμένετε το μισθούλι. Εδώ, και το lunch break για τη Φάρμα των Ζώων. Lunch break με λομακάρονο, τώρα θα μας τρελάνουν. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να σχολιάζω τώρα. Δεν θέλω να έρχομαι σε σύγκρουση με το έχει κοινό. Έχει τόσες πολλές πλευρές. Δηλαδή δεν είναι ένα απλό σκάνδαλο διασπάθησης δημοσίου χρήματος, που θα πούμε ένα καινούριο πιο μετά. Είναι μια υπόθεση, είναι μια ολόκληρη δραστηριότητα που τσουπ πετάγεται από εδώ, πετάγεται από εκεί, πετάγεται η τάδε ρύθμιση. Για παράδειγμα, αυτό που λέω για το δεν ξέρουμε αν είναι παράνομο. Έγινε αυτό το deal μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της εταιρείας που σύστησε ο κύριος Πάτσης, ο οποίος πριν ήταν στην νομική υπηρεσία της τράπεζας, για να διαχειριστεί τα κόκκινα δάνεια. Και έγινε και αυτό το deal μετά, έγινε η δανειοδότηση της εταιρείας, αυτά τα αναφέρει ο ίδιος στην απάντησή του, έτσι, τη διαβάζαμε και χθες. Και έγινε και αυτό το deal με τα κόκκινα δάνεια. Μπορεί η Τράπεζα Πειραιώς να ελεγχθεί για αυτά τα deals? Είναι ένα ερώτημα δίπλα στο σκάνδαλο Πάτσι. Η απάντηση είναι όχι. Γιατί δεν μπορεί να ελεγχθεί η Τράπεζα Πειραιώς. Γιατί με ρύθμιση της κυβέρνησης. Γιατί. Όχι, πέρα από αυτό. Ναι. Πέρα από συμπαθή ελουροειδή που αερίζονται. Αλλά στην πραγματικότητα είναι αυτό. Ναι. Γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί μπορεί. Είναι ότι δεν έχει γιατί. Ναι. Γιατί έχει το μαχαίρι, το πεπόνι. Ψήφισε ώστε να χρειάζεται, ώστε να απαγορεύεται η αυτεπάγγελτη εισαγγελική έρευνα στις τράπεζες και ο μόνος τρόπος που μπορεί μια τράπεζα να ελεγχθεί για απιστία, που τραπεζικά στελέχη μπορούν να ελεγχθούν για απιστία, είναι να το καταγγείλει η ίδια η τράπεζα. Αυτό έγινε το 2019. Είναι μία από τις υποθέσεις μόνο, μια πολύ μικρή υπόθεση, γιατί έχουμε πολύ μεγαλύτερες υποθέσεις, στις οποίες οι τράπεζες απέκτησαν ουσιαστικά ασυλία. Γιατί είναι λίγο δύσκολο η Πειραιώς να πάει και να πει στον εισαγγελέα, ξέρεις τι, μάλλον έχω κάνει μπίπ εδώ πέρα, έχω σκάνδαλο, θες να το ελέγξεις. Νομίζω ότι δεν δίνονται πολλές πιθανότητες σε αυτό. Ναι, πάντως, θυμάστε από τη συνέντευξη με τον Κουκάκη, αυτά μελετούσε ο άνθρωπος. Έτσι ξεκίνησε. Ναι. Είναι αμνίστευση μεγάλων τραπεζικών εγκλημάτων με την ρύθμιση αυτή που εξασφάλιζε αυτό που περιέγραψε ο Θάνος πολύ ωραία, ότι άμα θέλει η τράπεζα σε μια κρίση αυτοσυνείδησης. Δεν έχετε ζήσει τέτοιες στιγμές, παιδιά, που λέτε ποιος είμαι, τι κάνω, πού πάω. Και πας να εξομολογηθείς. Ναι, ναι. Λοιπόν, μια τέτοια υπαρξιακή, μια τέτοια συνειδησιακή κρίση είναι η μόνη ελπίδα μας να ασκηθεί έλεγχος στις τράπεζες. Mm-hmm. Διότι διαφορετικά χεστήκανε. Mm-hmm. Διαφορετικά η διαπλοκή τράπεζας και κυβέρνησης, τραπεζών και κυβέρνησης, είναι τέτοια που μπορούν να εξασφαλίζουν ότι δεν θα ελέγχονται παρά μόνο αν το ζητήσουν. Mm-hmm. Δηλαδή φανταστείτε έναν οποιονδήποτε άλλον κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας, εμείς. Έχω κάνει κάτι εγκλήματα, αλλά δεν νιώθω έτοιμος ακόμα να μιλήσω για αυτά. Και σου λέει η δικαιοσύνη, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όταν νιώσεις έτοιμος. Όταν νιώσεις εσύ, το αφήνω πάνω σου. Το αφήνω πάνω σου. Αυτό το αφήνω πάνω σου, όσο παράλογο και να ακούγεται εδώ πέρα, συζητάμε ότι αυτό έχουν επιτύχει οι τράπεζες χάρη στη διαπλοκή με το κράτος. Δηλαδή, εγώ μπουκώνω τους νομοθέτες με χρήμα, αυτό δεν κάνει η Βουλή. Νομοθετεί η Βουλή. Από ποιον πληρώνεται? Από το κράτος, θα μου πεις. Όχι, πληρώνεται από τους ολιγάρχες. Τι κάνουν οι ολιγάρχες? Λένε, ωραία, εντάξει, για να σε πληρώνω εγώ, θα πρέπει και εσύ, δηλαδή για να ξεκινάς με αυτά τα λεφτά και μετά να βλέπουμε στο πόθεν έσχεση σου μετά από δύο χρόνια ότι έχουν πολλαπλασιαστεί κατά 200.000 τα λεφτά σου, όχι αυξηθεί, πολλαπλασιαστεί. Για να γίνει αυτό, θα χρειαστεί μία μικρή ρυθμισούλα. Θα μου λες ότι μπορώ να ελεγχθώ σε περίπτωση συνειδησιακής κρίσης. Αυτό έτσι θα έπρεπε να περιγράφεται. Δηλαδή, αν πει ο τραπεζίτης, δεν αντέχω άλλο πια. Δεν αντέχω αυτή την ψευτιά. Ελάτε να με ελέγξετε. Τότε, μάλιστα, τότε μπορεί να έρθει ο νόμος και να ασκήσει έλεγχο στις τράπεζες. Αλλιώς όχι. Προχωράμε. Αλλιώς όχι. Αυτό δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Επόμενη ρύθμιση κυβέρνηση Μητσοτάκη που σχετίζεται με σκάνδαλο Πάτση. Έγραψε ο Θανάσης Κουκάκης. Έκανε μια ανάρτηση και λέει: το 2020 είχα αποβάλει επώνυμη αναφορά στην Επιτροπή Ποθεν Έσχεσης της Βουλής αναφορικά με τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Ανδρέα Πάτση. Παρά τα στοιχεία που είχα προσκομίσει, δεν επιβλήθηκε καμία κύρωση. Η υπόθεση του Ποθεν Έσχεσης είχε γραφτεί. Υπήρχαν ρεπορτάζ στη Δημοκρατία, στο Ντοκουμέντο κλπ. Τι έκανε? Ίσως όχι, όπως είπε και ο Κουκάκης, με συσχέτιση με αυτή την υπόθεση, αλλά γενικότερα το κράτος για να ελέγξει. Αυτό που θα έπρεπε, Θάνο. Αυτό που θα έπρεπε να ζητάμε όλοι. Ναι, παρακολουθούσε τον Κουκάκη. Αγία σου. Αγία σου. Δηλαδή, δημιουργείται μια συζήτηση τέτοια. Ότι ο άλλος δεν έχει καθαρό πόθεν έσχες. Προσέξτε τώρα, μιλάμε για το πόθεν έσχες, εντάξει. Δεν είναι ότι το πόθεν έσχες μπορεί να καλύψει όλους τους τρόπους με τους οποίους δίνεται χρήμα, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι δεν δίνεται μόνο από τραπεζικούς λογαριασμούς το χρήμα. Είναι υπερβολικό αυτό που λέω, Θάνο? Όχι. Το θεωρείς? Όχι. Όχι. Δεν είναι. Γενικότερα αυτό, όχι. Ναι, όχι. Παρόλα αυτά, εμφανίζεται ένα πρόβλημα με το πόθεν έσχες του. Και τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Ο νόμος είναι εκεί, το κράτος είναι εκεί, για να κυνηγήσει το δημοσιογράφο που το ερευνά αυτό. Ναι, με αφορμή τη γενικότερη έρευνα του δημοσιογράφου. Ναι, δεν λέμε ότι είναι μόνο από αυτό. Ο άνθρωπος εξήγησε ότι δεν είναι αυτό, δεν είναι μια χωριστή υπόθεση, αλλά λέμε, ρε παιδί μου, ότι ένα από τα πράγματα που μελετούσε ο Κουκάκης Το τραπεζικό του ρεπορτάζ, το ρεπορτάζ του ήταν για τις τράπεζες, ήταν για την Τράπεζα Πειραιώς, ο Κουκάκης βρέθηκε να παρακολουθείτε. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε. Mm-hmm. Αυτά είναι τα εντελώς προφανή στοιχεία, τα οποία είναι η αφετηρία της συζήτησής μας. Ωραία συζήτηση σου λένε αυτή. Mm-hmm. Ωραία. Σου λέει, παιδιά, όπου, εδώ συμβαίνει ένα σκάνδαλο. Γρήγορα. Γρήγορα να πάμε να πιάσουμε τους δημοσιογράφους που το καλύπτουν. Δεν είναι αντανακλαστικά αυτά. Εννοείται. Όπως και για τις, αυτό θα έπρεπε να ζητάτε όλοι σας. Όπως και για τις υποκλοπές. Συμβαίνει ένα σκάνδαλο. Ας κάνουμε μια έρευνα από τον κύριο Ντογιάκο για το πώς γέρευσαν οι πληροφορίες. Πολύ λογικό. Mm-hmm. Πολύ λογικό. Ρωτάει κάποιος φίλος αν έχει μπουκάρει η ΔΑΠ στα γραφεία του The Press Project. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Η ΔΑΠ ήταν πάντα εδώ. Όλοι η ΔΑΠ δεν έφυγε ποτέ. Η ΔΑΠ είναι εδώ. Πρέπει να απολογηθούμε που είμαστε κομψοί. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πρέπει δηλαδή να απολογηθούμε για το καλό μας ντύσιμο. Μας αρέσει, πηγαίνουμε. Α, δεν σας το έχω πει αυτό. Κάθε Σάββατο πρωί πηγαίνουμε και ψωνίζουμε με το Θάνο. Δηλαδή, αν δεν ξοδέψουμε από 2-3 χιλιάδες ευρώ τα κουστούμια, τα πουκάμισα, τα φουλάρια, τα μανικετόκουμπα. Τα μανικετόκουμπα αυτά που φοράει ο Θάνος κάνουν από 250 ευρώ το ένα. Φοράει μανικετόκουμπα. Ναι, Θάνο. Α, okay. Αλλά δεν θέλουμε να τα λέτε για να μην. Να τα λέμε αυτά για να μην θεωρείτε ότι προκαλούμε. Εμείς το κάνουμε επειδή μας αρέσει να ζούμε έτσι. Μας αρέσει η καλή ζωή. Ναι, οπότε έχεις ένα πλέγμα τέλος πάντων, στο οποίο πλέγμα. Σε δεύτερο βαθμό εμπλέκονται και ακόμα και νοσοκομεία ή τα ΕΛΤΑ, όπου παρετήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος, ο κύριος Κωνσταντόπουλος, για λόγους προσωπικής ευθυξίας, οι οποίοι δίνανε χρήμα για νομικές υπηρεσίες στο βουλευτή, στο γραφείο του βουλευτή. Τώρα βεβαίως έτσι λένε, γιατί ο ίδιος λέει, εγώ λέει, δεν έχω πάρει φράγκο. Είναι μια εταιρεία στο Βέλγιο, είναι ένα διεθνές δικηγορικό γραφείο, έχει λάβει ως αμοιβή 800.000 ευρώ το δικηγορικό γραφείο, εγώ από αυτά, και το ρωτάνε μάλιστα, εσείς πόσα πήρατε από αυτά. Θεμητή ερώτηση. Ήταν ένας άνθρωπος που, ξέρω εγώ, καταθέτει ποθενέσχες. Mm. Δεν είναι την αδιακρισία ότι είναι κάποιος θείος στο τραπέζι. Λες, πόσα πήρατε σε αυτά. Τίποτα. Ούτε ένα ευρώ. Εμένα λέει η αμοιβή μου ήταν ότι σε άλλες υποθέσεις τις οποίες εμπλεκόμουν, σε αυτά δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ. Το βρίσκω πολύ λογικό αυτό. Mm-hmm. Όπως δηλαδή, και η παρέτηση. Δηλαδή βγήκε κάτι, είναι fake news, παρετήθηκε για λόγους ευτυχίας ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Μα δεν μπορεί να υπάρχει τώρα. Η τοξικότητα. Η τοξικότητα. Μεγάλο λάθος. Ο ίδιος ο Πάτσης λέει ότι ήταν μεγάλο λάθος η παρέτηση, γιατί περνάει το λάθος μήνυμα. Ήταν σωστό, λέει, που τον διέγραψαν, γιατί αυτό δεν αφήνει να χρησιμοποιήσει, να εργαλειοποιήσει για τα δικά του κομματικά ωφέλη ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την υπόθεση. Και μπράβο τους. Φοβερό το θράσος αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή, έστω ότι έχει κάνει όλα νόμιμα, ρε παιδί μου. Συγγνώμη, γιατί συνήθως αυτή την αφέλεια την κάνεις εσύ, αλλά δεν εντυπωσιάζει κανέναν σας. Τώρα που φοράς που κάμισο, Θάνο, έπρεπε να είσαι πιο κολοπετσωμένος. Δεν έπρεπε. Φτηνό, κύριε, φτηνό. Λοιπόν, το κουμπάρουλι. Τι θα έπρεπε, να μην έχουν τόσο θράσος, ε? Δηλαδή, εσύ τώρα για να το πω. Έστω ότι είναι όλα νόμιμα. Έχεις εκμεταλλευτεί όλες αυτές τις παθογένειες του συστήματος, κατέχοντας στη συνέχεια και μια πολιτική θέση, δηλαδή μια θέση όπου νομοθετείς, όπου το συμφέρον σου είναι στη μία πλευρά και εσύ καλείσαι να νομοθετήσεις. Έχουν αποκαλυφθεί αυτά, έχουν αποκαλυφθεί υποθέσεις εκατομμυρίων. Δηλαδή μιλάμε ότι ήρθε η τράπεζα και σου έδωσε 1 εκατομμύριο, πόσο είναι για δάνειο, για να διαχειρίζεσαι άλλα δάνεια αξίας 64 εκατομμυρίων, εκπροσωπείς έναν κόσμο που στη μεγάλη του πλειοψηφία δεν έχει τον ίδιο μοίρα και είσαι ατάραχος. Δηλαδή η τοποθετήση σου είναι παραμένο ο Ανδρέας που αγαπάτε, που έγραψε στην ανάρτησή του. Για μένα θα είναι ο Ανδρέας που αγάπησα. Δεν ξέρω, μετά δεν ξέρω τον Ανδρέα Παπανδρέου, δύο Ανδρέες αγάπησα. Εγώ τη θεωρώ ωραία τοποθέτηση αυτή, γιατί χρειάζεται, πιστεύω, Θάνο, αν υπάρχει κάποια μουσική υπόκρουση σε αυτό που σκοπεύω να πω. Δεν ξέρω. Κάτι γλυκό, κάτι τρυφερό, κάτι ρομαντικό. Ναι. Χρειάζεται περισσότερη αγάπη στην πολιτική. Έχουμε μάθει σε μια πολιτική τοξικότητας, αντιπαραθέσεων, χτυπημάτων, κριτικής. Αυτό που πρέπει να ξαναβρούμε ως άνθρωποι πάνω απ' όλα και μετά ως πολιτική είναι η αγάπη. Ναι. Να αυτό... είναι ο ψηφοφόρος του εκεί στα όμορφα Γρεβενά. Καλησπέρα στα Γρεβενά. Καλησπέρα στα Γρεβενά. Καλησπέρα. Γεια σου Γρεβενά. Γεια σου Γρεβενά. Γεια σου. Στα όμορφα Γρεβενά, αν, λοιπόν. Αν υπάρχουν... Ναι, είναι ο ψηφοφόρος και να πεις τι πήρες εκεί. Είχες κάτι εκατομμύρια και διαχειριζόσουν δάνεια και πιθανόν. Και δεν θα σε χαλούσε να μου πάρεις το σπίτι. Καλή καρδιά, ρε φίλε. Η αγάπη. Αγάπη. Είσαι ο Ανδρέας που αγάπησε. Σε επόμενες εκλογές πάλι μαζί. Πάρτο το κολόσπιτο, πάρτο. Πάρτο γιατί χαλάρι είσαι σου. Ο Ανδρέας που αγάπησα. Αυτό θα έπρεπε να πει ο άνθρωπος που αγαπάει και βάζει την αγάπη πάνω από τα υλικά αγαθά. Γιατί εσείς γοντζωμένοι εκεί στο σπιτάκι αυτό, καταλάβατε. Δεν είναι αυτό ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι η αγάπη. Είναι οι σχέσεις, είναι αυτή η πίστη σαν συνάνθρωπό μας, τον οποίον τον αγαπήσαμε πέρα και πάνω από κάθε περιγραφή. Σου λένε, μα είναι αυτό, είναι εκείνο. Για μένα είναι ο Ανδρέας, λες. Για μένα είναι ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας που αγάπησα. Είναι κλειστά τα σχόλια σε αυτή την ανάρτηση, ρε Θάνο. Δεν είναι κρίμα. Άκησε. Ναι, κλειστά είναι. Εγώ, δηλαδή, εγώ πρόλαβα να δω ένα σχόλιο, μη μασάς, αυτό που στο έδειξα, που ήταν είμαστε μαζί σου, μη μασάς, φίλε. Ποιοι μπορούν να σχολιάσουν τώρα. Υπάρχουν αυτά τα σχόλια. Εγώ έχω βάλει να νοιάζομαι, γιατί όταν ο άνθρωπος είναι στα δύσκολα, παιδιά, δεν θα πας να τον χτυπήσεις. Είναι στα δύσκολα. Τον είδατε και στην τηλεόραση, με την ουρά στα σκέλια βγήκε. Αμέσως να πει ότι σκευωρία... Το ύφος είναι φοβερό. Του κακοποιού, ε. Και νόμιμο να είναι. Ναι. Δηλαδή, δεν θα απολογηθούμε. Στη χώρα που πολιτεύεσαι, κάνεις... Απολογούμαστε εμείς τώρα που είμαστε εντυμένοι στην πένα... Καταλαβαίνω ότι και εδώ προκαλώ το σχόλιο το ότι έλα ρε Στάνο, είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι το άλλο, δεν τους νοιάζει τίποτα και τέτοια. Αλλά πάντα πρέπει να υπάρχει απορία αυτή. Η απορία αυτή, εγώ νομίζω Θάνο, ότι έγινε στο εξής, ότι αναρωτιέσαι, δεν υπάρχει ούτε τουλάχιστον για επικοινωνιακούς λόγους μια στοιχειώδης συστολή απέναντι σε κάτι τόσο προκλητικό. Αλλά δεν υπάρχει. Τώρα δεν θέλω να βρίσω την κοινωνία γι' αυτό, αλλά θα βρίσω λίγο την κοινωνία γι' αυτό. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει, διότι γνωρίζουν ότι απευθύνονται σε μια κοινωνία η οποία είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαχρεωμένη και συμμερίζεται τις αξίες του αρπακτικού. Ναι, ναι. Δεν είναι κατάλληλη στιγμή για να βρίσουμε την κοινωνία, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συλληφθεί. Ένα μέρος της κοινωνίας. Αλλά σημαντικό. Και εμένα δεν μ' αρέσει. Ναι, αρκετό ώστε αυτός να μπορεί να υπάρχει έτσι. Mm-hmm. Να μην καταστρέφεται επειδή είναι έτσι. Ναι. Και αυτό που λέει ότι μα η κοινωνία ξέρει ποιος είμαι. Δεν ξέρει τώρα. Πασίγνωστα είναι αυτά τα πράγματα. Εγώ το παίρνω τη μετρητή αυτό. Εγώ το πιστεύω αυτό που λέει. Και ενώ καταλαβαίνω ότι σε μια στιγμή που αποκαλύπτεται κάτι τέτοιο. Σημαντικότερος, ο υψηλότερος, ο κεντρικός στόχος είναι να καταδειχθεί τι έχει διαπράξει αυτός ο άνθρωπος, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να αθωωθεί τελείως ένα περιβάλλον που του επιτρέπει να είναι έτσι και του το επιτρέπει γιατί ακριβώς μαστίζεται από τις ίδιες ακριβώς διεφθαρμένες προτεραιότητες και επιλογές. Mm. Δεν είναι δηλαδή ότι αυτός είναι κάπου μόνος του και τον αποκαλύπτουμε, τραβάμε το πέπλο της αυτό της υποκρισίας όπου αυτός εμφανιζόταν ως κάτι άλλο και ξαφνικά, όπως ήταν ο Μίχος, ξέρω εγώ, που σηκώνεις όντως ένα πέπλο και βλέπεις ότι πίσω από τις φιλανθρωπίες κρύβεται ένα τέρας. Το καταλαβαίνω αυτό, ότι εκεί υπάρχει μια υπάρχει ένα σοκ. Εδώ πέρα δεν νιώθω ότι είναι ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Προφανώς. Είναι το ότι θα ήθελα να είμαι στη θέση σου, που είναι ένας τρόπος σκέψης, δυστυχώς, για μια μερίδα της κοινωνίας. Αυτό που αναφέρεται και την εκπομπή του Γνώστη Μονίμαρ, να τη δείτε, ο φίλος και ραδιοφωνικός παραγωγός Χάρης Ζάβαλος αναφέρει συχνά ως η λογική «Μπράβο ρε μάγκα». Αυτό είναι η λογική. «Μπράβο ρε μάγκα». Είναι αυτό. Ναι, είναι, είναι η λογική της απάθειας. Το λέγαμε και για τα ζητήματα δημοκρατίας. Τα σύννεφα ισχύει, και το έλα καημένη επίσης από τα σύννεφα. Ναι, ισχύει παντού αυτή η απάθεια. Είναι μια λογική που τροφοδοτεί το επόμενο σκάνδαλο. Τροφοδοτεί την περαιτέρω περιστολή των δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών δικαιωμάτων, των οικονομικών δικαιωμάτων, των κοινωνικών δικαιωμάτων. Όλο αυτό τροφοδοτείται από την απάθεια, τη μη συμμετοχή, πέρα από το παδιλίκι, το πάτσι γερά, πάρ' τους τα λεφτά, ξέρω εγώ. Και είναι αυτά τα πράγματα. Και αυτό δίνει τη δυνατότητα στον οποιονδήποτε που αποκαλύπτεται ένα τέτοιο σκάνδαλο εναντίον του, να μπορεί να βγει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και να μην τον παραλαμβάνει και κάποιος εισαγγελέας για να τον ελέγξει. Δηλαδή. Γιατί πολλές φορές και το αν θα ενεργοποιηθεί η δικαιοσύνη και αν θα λειτουργήσουν μηχανισμοί είναι αποτέλεσμα κοινωνικής πίεσης. Να μείνουμε λίγο πριν το διάλειμμα, κύριε Πουλή, γιατί και η επόμενη ενότητα, παρακαλώ να αλλάξει η λεσάντα, τον Βασίλη Μητικά, είναι σχετική. Mm-hmm. Και περνάμε στο μότο αυτής της κυβέρνησης, στο μήνυμα αυτής της κυβέρνησης, στο σύνθημα αυτής της κυβέρνησης. Έχει αλλάξει, έχει μπει το Βασίλη, να αλλάξει ο τίτλος και απλώς να αναγγείλουμε το θέμα, να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με το θέμα. Έχουμε... Θες να κάνεις τσιγάρο, εντάξει. Θα κάνω ένα τσιγάρακι. Τι το έχω το πουκάμισο. Πούρο καπνίζω. Πούρο. Λοιπόν, στο δεύτερο μισό της εκπομπής θα μιλήσουμε για πόμολα. Πόμολα. Μας αρέσει να μιλάμε για διακόσμηση. Mm-hmm. Μίλησαμε αρκετά για ρούχα. Μετά τα ρούχα, διακόσμηση. Θα συνεχίσουμε λοιπόν. Θα ονομάσουμε αυτή την ενότητα και όλη την εκπομπή. Πόμολα. Πόμολα. Απόρτες ασφαλείας. Μπάνιο, εξώπορτας. Πόμολα σε κάθε τιμή. Πόμολα μικρά. Πόμολα μεγάλα. Mm-hmm. Πόμολα πλαστικά. Πόμολα μεταλλικά. Φάτε κι εσείς ένα πόμολο. Νέα Δημοκρατία. Επιστρέψαμε. Φάρμα των ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Δάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Βλέπω εδώ στα σχόλια. Πόμολα, η καλύτερη εξαγγελία ειδήσεων ever. Ευχαριστούμε, παιδιά. Γράφει Δόμηνα, όχι, μετά το 2010 σταματήσαμε να βλέπουμε τα λαμόγια με κρυφό θαυμασμό. Εσύ. Σταμάτησες. Κάπως ψηφίζονται, παιδιά. Ναι. Κάπως ψηφίζονται. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε μια περίοδος κατά την οποία είχαμε τα γιαούρτια των αγανακτισμένων, τις μούτζες. Αυτή ήταν μια περίοδος όντως, δηλαδή τα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης, όπου έβλεπες ότι ο κόσμος δεν επεφύλασε τον ίδιο θαυμασμό, το ίδιο δέος που επεδείκνει τα προηγούμενα χρόνια απέναντι στους βουλευτές. Αυτό συνέβη κάποια στιγμή. Αλλά συνέβη κάποια στιγμή, δεν κράτησε πολύ αυτό. Mm-hmm. Εξακολουθούν οι άνθρωποι αυτοί να ψηφίζονται, να πηγαίνουν στα χωριά τους, να χαιρετάνε, να βγάζουν λόγους, να εμφανίζονται στην τηλεόραση, να μας κουνάνε το δάχτυλο. Δεν έχει σταματήσει αυτό. Δεν είναι. Εδώ, τον Άδωνη Γεωργιάδη τον υποδέχονται με πανό «Γεια σου Άδωνη» στις λαϊκές αγορές. Το έχεις δει αυτό που ναι, προσπαθούσε ναι, να πει πόσο αγαπητός είναι και βάλει τους άλλους. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι δεν θα ήταν ακριβές αν λέγαμε ότι αυτό απηχεί γενικά το λαϊκό αίσθημα απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Και η αλήθεια είναι ότι καλά τα λέει και ο άνθρωπος, δεν είναι και καμιά έκπληξη. Αυτός είναι, αυτά έκανε. Δίκιο έχει. Δίκιο έχει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πόμολα. Μπορώ να ξεκινήσω, Θάνο, με την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ? Και όχι, θα έχει ΣΥΡΙΖΑ εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε με το σχόλιο του Νάσου Ηλιόπουλου, γιατί έχει μια αξία. Και θέλω εδώ να το πάμε λίγο γηπαιδικά. Και όταν ακούτε ένα όνομα να κάνετε όλε. Όλε. Δηλαδή, σαν βγαίνει η ομάδα στο γήπεδο, ρε παιδί, και κάνεις όλε, όλε. Λοιπόν, πάμε. Όλε. Την ώρα που η τεράστια πλειοψηφία δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα, το πολιτικό προσωπικό της χώρας κάνει πιάτσικο. Δεν είναι μόνο τώρα ο Ανδρέας Πάτσης, λέει ο Νάσος Ηλιόπουλος. Ήταν η κυρία Νικολάου. Όλε. Με τις απευθείας αναθέσεις. Ο κύριος Στάσης στη ΔΕΗ. Όλε. Θα νοθέσει πιο πολύ ενθουσιασμό. Ναι, από σένα. Ξέρω ότι ο κόσμος τον κάνει τον ενθουσιασμό. Ο κύριος Μαραβέγιας με τον αναπτυξιακό νόμο. Να κάνω μια υποσημείωση. Ο Μαραβέγιας δεν πρόλαβε να τα πάρει. Δηλαδή δεν είχε κάνει την αίτηση, είχε εγκριθεί η αίτηση και έψαχνε και αυτός 16 εκατομμύρια για να πάρει τα 4 του αναπτυξιακού. Είναι αυτό που λέμε τσάκιση η δουλειά. Ναι, τσάκιση. Ναι, δεν είναι η ίδια περίπτωση, δεν τα έλαβε, δεν το έχει απαντήσει ο ίδιος. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, και τώρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κύριος Τσιάρας, που έκρυβε το πόθεν έσχες του. Ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Δεν είναι, και δεν είναι μόνο αυτοί. Δηλαδή αυτοί είναι τα πολιτικά πρόσωπα, έτσι. Τα κορυφαία πρόσωπα. Και έχουμε λοιπόν μια ανακοίνωση επίσης του ΣΥΡΙΖΑ για αναθέσεις 400.000 ευρώ σε σύμβουλο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι η εταιρεία της κυρίας Ρεβέκας Πιτσίκα. Είναι CEO. Είναι CEO, ναι, βεβαίως. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υποστηριζόμαστε μεταξύ μας οι CEOs. Mm-hmm. Φέρεται να έχεις πράξει με απευθείας αναθέσεις συνολικά πάνω από 400.000 ευρώ από ΕΛΤΑ, ΕΡΤ και ΑΔΜΙΕ. Να τα πάλι τα ΕΛΤΑ. Θάνο, μου επιτρέπεις λίγο εδώ. Να. Είναι, λέει, σύμβουλο στο γραφείο του Πρωθυπουργού ως Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για θέματα αξιολόγησης στελεχειακού δυναμικού. Παιδιά, τι είναι εδώ πέρα το ζήτημα? Είναι πόλεμος στην αξιολόγηση. Δηλαδή αυτή η γυναίκα τι κάνει τώρα? Είναι υπεύθυνη αριστείας. Mm-hmm. Είναι σαν ένα υπουργείο αριστείας. Έτσι πρέπει να το βλέπετε. Mm-hmm. Δηλαδή μας λέει ποια είναι τα ικανά στελέχη, ποιοι είναι οι άνθρωποι που πρέπει να πάνε μπροστά. Έχουμε την κυρία Πιτσίκα, συνάδελφος, CEO και εκείνη, η οποία λέει αυτός. Καταλάβατε? Αυτό δεν αρέσει στους αριστερούλιδες, γιατί θέλουν εκεί η ελάχιστη προσπάθεια και τα λοιπά. Καταλάβατε? Να χασμουριούνται και να παίρνουν το μισθό. Και αυτό. Το lunch break με τη φάρμα και το μελομακάρονο. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Ενώ εδώ πέρα έχουμε έναν άνθρωπο που σου λέει ενσαρκώνει την αριστεία, επιλέγει τους καλύτερους, ξέρει να αξιολογεί το στελεχειακό δυναμικό. Να δούμε λίγο την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Μέρα με τη μέρα. Θα ήθελα να διαβάσουμε ιδίως την πρώτη πρόταση. Αυτή λοιπόν ήταν. Άσε με να τη διαβάσω πια. Έχω προσπαθήσει, έχω φάει τα νιάτα με εδώ πέρα. Κόβεται η αξιωματική αντιπολίτευση το project. Μέρα με τη μέρα το πιάτσικο στο δημόσιο χρήμα από τις γαλάζιες ακρίδες του κυρίου Μητσοτάκη αποκαλύπτεται σε όλη του την έκταση. Δεν ήθελα κάτι άλλο. Ήθελα αυτό με τις γαλάζιες ακρίδες, επειδή είμαστε ντυμένοι και σήμερα λιγάκι σαν στα γαλάζια. Α, ναι. Ναι. Γι' αυτό μας ρώτησαν αν έχει καταλάβει τα γραφεία εδώ πέρα η ΔΑΠ. Είμαστε οι γαλάζιες ακρίδες του The Press Project. Λοιπόν, η εταιρεία της κυρίας Ρεβέκας Πιτσίκα φέρεται να έχει εισπράξει με απευθείας αναθέσεις. Γιατί, ρε παιδιά, γραφειοκρατία, Σοβιετία. Συνολικά πάνω από 400 χιλιάρικα, Παναγία μου. ΕΛΤΑ, ΕΡΤ και ΑΔΜΙΕ. Είναι δεξί χέρι του κυρίου Μητσοτάκη. επικεφαλής του Μητρώου Στελεχών. Πολύ σημαντικό το Μητρώο Στελεχών. Mm-hmm. Θυμάσαι με το Μητρώο Στελεχών εκεί πέρα που είχαμε γίνει στελέχη. Μετά βάλαμε τα πουκάμισα. Διορίστηκε. Είχαμε γραφτεί στο Μητρώο Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, θέλω να πω. Ήταν πάρα πολύ εύκολο. Έχουμε κάνει κάτι τέτοιες τρέλες, ρε παιδιά, και εμείς γιατί είμαστε κάπως παρορμητικοί. Ναι, είχε πάει. Είναι ένα από αυτά. Από τις πρωτοβουλίες του Νουδού που πήγε λάθος, ως αντιπολίτευση τότε, δηλαδή, κάπως γραφικά. Έμπαινε κόσμος, έγραφε τον Αλέκ Τσίπρα στο Μητρώο Στελεχών. Ναι, αλλά δεν είναι καλύτερο από τις πρώτες ισοκομματικές εκλογές που χάλασε το φαξ. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό. Που χάλασε το την σύστημα. Την ώρα που σκαλίζανε την πέτρα, έσπασε η πλάκα και δεν μπόρεσε να. Ναι, χάλασε το σύστημα. Τι να κάνουμε, δεν γίνανε εκλογές, γίνανε λίγο αργότερα. Συμβαίνουν αυτά, ο Παπαμίμικος το χρεώθηκε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο τώρα για εκείνες τις εκλογές. Πήγαν κάτι πράγματα λάθος. Γενικά πήγαν πολλά λάθος. Στο γραφείο του ως πρόεδρο για θέματα αξιολόγηση, δηλαδή άριστον αρίστον, αποδεικνύεται τροκτικό. Πολύ άσχημο αυτό. Ροκανίζει δημόσιο χρήμα, χάρη στις προσβάσεις που απέτυχε δίπλα στον κύριο Μητσοτάκη, θα περιμένουμε απαντήσεις, λέει. Και μετά τους πήραξε ο χαρακτηρισμός γαλάζιας ακρίδες. Μας πήραξε, ρε παιδιά, γιατί και εμείς φορέσαμε ένα πουκάμισο. Δεν είπαμε δηλαδή ότι επειδή βάλαμε τα γαλάζια μπορεί ο κάθε Σιριζέος να μας κρίνει κατά αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Όσο κρύβονται, επιβεβαιώνει το προφανές και εξοργιστικό, την ώρα που η κοινωνία δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Άκου, λαϊκισμός τώρα. Οι ίδιοι έχουν εξαπολύσει κυριολεκτικά γιουρούσι στο δημόσιο χρήμα. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι υπάρχει απάντηση από την ΕΡΤ, η οποία λέει ότι ουδέποτε ανατέθηκε από την ΕΡΤ στην εταιρεία People for Business ΙΚΕ, παύση. Τι ωραίο όνομα. People for Business. Τι στήσεις εδώ, ρε. Είμαστε People for Business. People for Business. Θα αλλάξω δουλειά, θα δίνω ονόματα σε εταιρείες. Πω, αυτή είναι φοβερή δουλειά. Ναι. Φοβερή δουλειά. Mm-hmm. Είμαστε η elite... ναι. Transport, λαμόγια, τρόκτικς of the Δήμος Money. Seven πληγές Pharaoh. Pharaoh. Λοιπόν, ουδέποτε λέει η ΕΡΤ ανατέθηκε με απευθείας ανάθεση σε εταιρεία της κυρίας... Πιτσίκα. Επισημαίνεται... λέει, η ΕΡΤ προκήρυξε στις 26 Τρίτου 2021 ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία για το έργο παροχής υπηρεσιών προγράμματος διαχείρισης απόδοσης ανθρώπινου δυναμικού. Πόσες λέξεις που δεν λένε τίποτα. Παροχή υπηρεσιών προγράμματος διαχείρισης απόδοσης ανθρώπινου δυναμικού. Ούτε εταιρεία να μην το κάναμε αυτό. Τίποτα δεν λέει εδώ πέρα. Πού δουλεύεις στο πρόγραμμα διαχείρισης απόδοσης ανθρώπινου δυναμικού? Ναι. Το οποίο κατοχυρώθηκε στην ΟΣΑΝΟ εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου του 2016 για τις δημόσιες συμβάσεις. Ολοκληρώθηκε στις 9 Τρίτου 2022 όπως είχε ακριβώς σχεδιαστεί. Βέβαια, όπως σημειώνει η εφημερίδα των συντακτών, αυτό που δεν λέει η ΕΡΤ είναι ότι έγινε επαναληπτικός διαγωνισμός που συμμετείχε ως υποψήφια μόνο η συγκεκριμένη εταιρεία. Οπότε δεν έχεις απευθείας ανάθεση, έχεις ένα διαγωνισμό τον οποίο τον έλαβε μόνο μια εταιρεία, συμμετείχε μια εταιρεία και τον πήρε, στην οποία κατακυρώθηκε το έργο, έπειτα από αλλαγή των όρων του διαγωνισμού. Για το διαγωνισμό αυτό τότε, διαβάζω από το δημοσίευμα της ΕΦΣΥΝ, έγιναν δύο προκηρύξεις. Η πρώτη σε 9 Δευτέρου του 2021, η δεύτερη διορθωτική ένα μήνα μετά, 1,5, στις 26 Τρίτου του 2021. Στην πρώτη διακήρυξη προβλεπόταν ο όρος ότι προκειμένου κάποιος να συμμετάσχει στο διαγωνισμό θα πρέπει να έχει εκπονήσει αντίστοιχο έργο σε ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Στην επαναληπτική προκήρυξη όμως, στη διορθωτική, ο όρος αυτός ως για μαγείας εξαφανίστηκε. Δηλαδή άλλαξαν οι όροι του διαγωνισμού. Ήταν προαπαιτούμενο οι ενδιαφερόμενοι ανάδοχοι να έχουν μεταξύ άλλων ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τρία τελευταία έτη κατ' ελάχιστον τρία αντίστοιχα έργα. Ήθελαν προϋπηρεσία τώρα για την ΕΡΤ. Δύο εκ των οποίων να ισούνται από πλευράς οικονομικού μεγέθους με το 100% του προϋπολογισμού του παρόντος έργου και έναν εξαρτήτως οικονομικού μεγέθους. Και άλλαξε αυτό. Οπότε, πάλι δεν έχουμε, από όσο καταλαβαίνω, δεν έχουμε κάτι παράνομο. Δεν έχει παραβιαστεί ένας νόμος. Έχουμε, όπως καταγγέλει η αξιωματική αντιπολίτευση, απάντησα τη διαβάσουμε. Όχι, μωρέ, είναι 400 χιλιάρικα στη σύμβουλο του Μητσοτάκη. Τι παράνομο ναι. να υπάρχει. Ναι, δεν είναι. Όχι απλώς δεν είναι παράνομο. Πήρε αυτό. Με την αξία της, με την εταιρεία της, από παιδιά. Κρατικό. Είναι σύμβουλος του Μητσοτάκη, πώς θα τα πάρεις. Πόρε, φίλε, με τους Σεριζέους τώρα. Παιδιά, ηρεμήστε. Είναι σύμβουλος του Μητσοτάκη. Δηλαδή, αν δεν είναι αυτό δείγμα αριστείας, σου λέει, είναι αυτή που κρίνει το στελεχειακό δυναμικό. Ποιος αξίζει, ποιος τα αρπάζει, ποιος είναι με τζιμάνι, καταλάβατε. Αυτό, αν δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να το κρίνουν, ποιος θα το κρίνει. Mm-hmm. Ποιος θα το κρίνει πια. Να τελειώνει κάπου αυτή η έχθρα της αριστεράς προς την αριστεία. Δεν ζούμε πια σε αυτές τις εποχές του Φωτόπουλου. Ναι, Θάνο. Φωτόπουλος, καλή στιγμή για να ρίξω Φωτόπουλο. Ο Άδωνης πέταξε κάτι για Τσαβούσολου για να φύγει από τη δύσκολη θέση σήμερα το πρωί στον Αντένα. Όλα είναι. Ο Ερντογάν. Ο Πούτιν. Δεν ξέρω, για το ότι έχουν πέσει στο δημόσιο χρήμα, για το δεν έχουν αφήσει πόμολο τέλος πάντων. Γιατί τρώνε και τα πόμολα. Ο Ερντογάν φταίει ή ο Πούτιν. Ήρθε και αυτό, είναι και αυτό μια εξωγενής κρίση. Δεν είναι καθαρά εσωτερική κρίση που ζούμε. Μαζί με την κρίση δημοκρατίας κλπ. Ξέρουμε. Τώρα, εσύ μπορεί να θέλεις να επικρατήσει το λόμπι των Βρυξελών. Υπάρχουν άνθρωποι που αντιστέκονται σε αυτό. Ναι, βέβαια. People Blue Shirts Pressing Projects LTD. Ναι. Μας γράφει εδώ ο Κώστας. Πολύ ωραίο όνομα. Μπράβο, παιδιά. Τώρα θα την κάνω αυτή την εταιρεία. Πάρ τηλέφωνο το δικηγόρο. Τώρα, κύριε Μητσοτάκη. Κύριε Μητσοτάκη, έχουμε φτιάξει την Blue Shirts Unlimited αυτή η εκπομπή. Mm. Όχι εκπομπή, εταιρεία. Και αν μπορείτε να μας δώσετε 400 χιλιάρικα. Με λίγα λόγια. Mm-hmm. Τώρα εντάξει, θα τα φτιάξουν οι δικηγόροι τα υπόλοιπα, γιατί θέλει και λίγο μπλα μπλα, φαντάζομαι. Αλλά το βασικό είναι αυτό. Καλά, εντάξει, το έχουμε δει αυτό και άλλες φορές. Τι φτιάχνουμε αύριο και παίρνουμε διαγωνισμό μεθαύριο. Ναι. Τι διαγωνισμούς έχει αυτή τη βδομάδα, προλαβαίνουμε. Είναι τριήμερο. Είναι τριήμερο. Εντάξει. Τριήμερο, το θέμα είναι ότι δεν. Με το χικό πόσο να βάλουμε. Δεν βρίσκει το Μητσοτάκι τώρα. Αυτό. Με το χικό πόσο να βάλουμε. Πόσο έχει Μαραβέγγες. 5. 5 χιλιάρικα. Δεν τα έχω. Πιο κάτω. Ποιος εσύ θα τα ψάξει, ρε Θάνο, δεν πάει να κάνουμε τώρα. Αυτό γίνεται άμα πας να κάνεις business με πλεμπαίους. Αναρωτιέται ο άλλος αν έχει τα χρήματα για την επένδυση. Για όνομα του. Απίστευτο. Με δικά σου, ρε Θάνο, δικά μας χρήματα θα βάλουμε στην επένδυση. Απίστευτο, πραγματικά. Τι σκέφτομαι. Πού ζεις. Τα έχω, λέει, και δεν τα έχω. Μα δεν θα πάμε μπροστά έτσι. Δεν θα πάμε μπροστά έτσι. Ναι. Πάμε να κάνουμε επένδυση, να ρισκάρουμε τα χρήματά μας. Ωραία. Λοιπόν, μας γράφετε δύο σχόλια. Τα οποία θα τα πω για να κάνω τον έξυπνο. Mm-hmm. Μας λέτε για την Επιτροπή Ποθενέσχες και να το πούμε. Το λέγαμε και χθες. Η Επιτροπή Ποθενέσχες έχει ξεκάθαρη ευθύνη σε αυτό και είναι κάπως και διακομματική. Όχι ακριβώς, αλλά δεν το κυνηγάει και τόσο η αντιπολίτευση το τι συμβαίνει στην Επιτροπή Ποθενέσχες, όπως και στην Επιτροπή που ελέγχει τα κόμματα για τις χρηματοδοτήσεις και το που πάνε οι χρηματοδοτήσεις. Έχουμε ασχοληθεί στο παρελθόν, ας πούμε, με τις χρηματοδοτήσεις που έχει πάρει Νουδού για την έρευνα, ας πούμε. Που τις χρησιμοποιεί, ενώ λένε ότι πρέπει να τις χρησιμοποιείς μόνο για την έρευνα, αλλιώς επιστρέψει στο κράτος. Η Νουδού τις χρησιμοποιεί για να πληρώσει τα δανειά της. Ό,τι πληρώνει από τα δανειά της. Και αυτό είναι παράνομο. Εντάξει. Παράδειγμα. Δεν έγινε ο χαμός με αυτό, γιατί όλα τα κόμματα κάνουν μικροπαραβασούλες και η Επιτροπή απλώς δεν τα ελέγχει ποτέ. Δεν επιβάλλει κυρώσεις ποτέ. Και συνεδριάζει για 3 χρόνια πριν. Δηλαδή τώρα. Λογικά θα βγάλουν μια απόφαση που είναι εκλογές έρχονται, δεν προλάβαν τα κόμματα κλπ. Αυτό είναι το ένα. Και για τον. Πείτε και ποιος δημοσιογράφος ερευνούσε τέτοιες υποθέσεις και βρέθηκε με το πέρατο στο κινητό του. Ο Κουκάκης. Το είπαμε. Πρώτο μισό. Αν δεν παρακολουθείτε. Ναι. Δεν παρακολουθείτε. Ναι. Αλλά έχουμε και μια συγκινητική οικογενειακή στιγμή στα σχόλια. Μας το γράφει αυτό ο Άγγελος. Μπαίνει ο Αλέξης, γράφει «Γεια σου, Άγγελε». Έγινες fanboy της εκπομπής τελικά. Χώσε ένα 5€ ρε τσίπι, ο μπρός σου. Και αυτές είναι οι οικογενειακές στιγμές που θέλουμε να βλέπουμε στο The Press Project. Είναι δηλαδή, να σε παίρνει τηλέφωνο, είσαι στο σπίτι και βλέπεις φάρμα, για παράδειγμα, ή είσαι στο The Press Project. Και πρέπει να έρθει, ξέρω εγώ, η γυναίκα σου, η κοπέλα σου, ο αγόρι σου, η μάνα σου, ο πατέρας σου και να πει, ρε φίλε, τόσο χρόνο περνάω στο Press, δώσε ένα 5€ τσίπι. Αυτή είναι η ελληνική οικογένεια που θέλουμε. Λοιπόν, μικρή διακοπή λίγων δευτερολέπτων, να σπρώξουμε το stream. Περιμένετε να κάνουμε λίγο κουπί. Mm-hmm. Το έχουμε. Δεν θα λυγίσουμε από το σαμποτάζ. Να ξέρετε, αυτά είναι τώρα παρεμβολές του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν θα λυγίσουμε. We shall not leave. Πώς λέμε. Bend. Λοιπόν. Είχαμε... Κάνουμε πλάκα, θέλω να πω, μην αρχίσουν τα συνωμοσιολογικά. Ναι, τι όχι. Είναι περίεργη κυρία. Άστο. Ότι μας χαλάει το ίντερνετ η πρεσβεία. Όχι. Λοιπόν, Θάνο, θα κάνω και στον αέρα μία ερώτηση που σου έκανα πριν. Πώς και βγαίνουν τόσα πολλά? Τι γίνεται? Πώς εξηγείται αυτό? Σκάνε τυχαία τώρα αυτά? Μήπως υπάρχει κάποιο άλλο θέμα μεγαλύτερο, ξέρω εγώ, έρχονται τίποτα εξωγήινοι, τίποτα τέτοια, και προσπαθούν να μας ρίξουν λάσπη στα μάτια, στάχτη ρίχνουν, να μας ρίξουν στάχτη στα μάτια με τα οικονομικά σκάνδαλα για να μην ασχολούμαστε με το θέμα των εξωγήινων? Όχι, σίγουρα φαίνεται να έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο τομέας διαφάνειας δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ με τον Παύλο Πολάκη, οπότε υποθέτω ότι είτε μέσω του κοινοβουλευτικού έργου είτε μέσω της εργασίας τους έχουν μαζέψει πολλά και αποφάσισαν να κάνουν μια ολομέτωπη επίθεση για τη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος και εκείνη που θέλει να εστιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δηλαδή αυτά, επειδή ήταν για την υπόθεση Πάτση, φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στο κομμάτι του να μαζέψει και το τρώει από εδώ, τρώει από εκεί, τρώει παραπέρα και να βγουν όλα μαζί, αντί να είναι μια καταγγελία για ένα μόνο ζήτημα, για το έχεις πρακτική που είχε ακουστεί το 2019. Αυτό νομίζω έχει συμβεί. Και πολύ καλά κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τα δημόσια ταμεία, και αυτό δυστυχώς δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι τα χρήματά μας. Είναι αυτοί οι entrepreneurs. Ναι. Ναι. Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι υμνούν την ελεύθερη αγορά. Ο Αβραμίδης το έγραψε. Mm-hmm. Αλλά όλοι το σκεφτόμαστε αυτό. Ότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι υμνούν τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς. Που ξέρετε ποιοι είναι οι κανόνες της ελεύθερης αγοράς? Είναι καπιταλισμός για τους πολλούς, σοσιαλισμός για τους λίγους. Αυτοί δεν παθαίνουν τίποτα. Θα υπάρχει πάντοτε το κράτος να τους προστατεύει. Mm. Θα υπάρχει το κράτος να εγγυάται την ασφάλεια των επενδύσεών τους. Θα έχουν τις τράπεζες. Εγώ σου δίνω ασυλία, εσύ μου δίνεις λεφτά να κάνω παιχνίδι. Και θα μπορεί με αυτόν τον τρόπο να συντηρείται μια κατάσταση στην οποία ρίσκο θα υπάρχει για τον κοσμάκι. Για τους ανθρώπους που χάσαν τα σπίτια τους υπάρχει ρίσκο. Για τον Πάτσι δεν υπάρχει ρίσκο. Είναι αυτό το πολύ απλό. Καπιταλισμό δεν θέλατε? Λοιπόν, ο καπιταλισμός δεν είναι έτσι για όλους. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Είναι μια ζούγκλα όπου επικρατεί ο ισχυρότερος και επικρατεί φτιάχνοντας τους κανόνες. Αυτό έχει μια σημασία. Προσποιούνται ότι είναι ένα άθλημα στο οποίο κερδίζει ο καλύτερος. Στην πραγματικότητα είναι ένα άθλημα στο οποίο κερδίζει αυτός που έχει το διαιτητή με το μέρος του. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Ρωσικό ίντερνετ έχετε πιάνει εδώ. Ρωσικά ψευδόνυμα έχουμε. Τα είναι πολύ γνωστά, δεν θα τα αποκαλύψουμε τώρα. Αλλά. Σοβαρά. Σχόλια. Ναι, πολύ ωραία. Είναι φοβερό, για να κλείσουμε σιγά-σιγά, η δίθεν ευαισθησία που υπάρχει για το δημόσιο χρήμα, μόνο όταν βολεύει πολιτικά. Δηλαδή εδώ πέρα έχεις αναθέσεις εκατομμυρίων σωρευτικά από κρατικούς οργανισμούς σε δικά τους παιδιά. Έχεις πέταμα χρημάτων, δεν ξέρω εγώ τι, για πανεπιστημιακή αστυνομία και διάφορα άλλα. Έχεις απευθείας αναθέσεις Νικολάου. Έχεις όλα αυτά που είπαμε, τα ποιο ευρώ το μήνα στο Στάση και την αναβάθμιση των Golden Boys που έχουν πάρει αυξήσεις σε όλες τις 10 με ρυθμίσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, σε όλες τις 10. Και η δίθεν ευαισθησία για το δημόσιο χρήμα, ξέρετε που εξαντλείται. Στις βιτρίνες και στα γκράφιτι, που εκεί μπαίνει το ζήτημα να τα πληρώσουν από την τσέπη τους. Γιατί δεν μπαίνει το ζήτημα να τα πληρώσουν από την τσέπη τους ή άλλο? Ο Πάτσης γιατί δεν πληρώσει κάτι από την τσέπη του, για παράδειγμα, άμα θέλουμε να το πάμε έτσι? Αλλά είναι φοβερό το πόσο μονίμως υπάρχει αυτό, το καταδικάζεται αυτό, και τόσα χρήματα από τους βανδαλισμούς των μπαχαλάκιδων, των διαδηλωτών, και να τα πληρώσουν οι ίδιοι και τα παιδιά μας, και εξοδεύουμε δημόσιο χρήμα για να βάφουμε βιτρίνες κλπ. Και αυτό σταματάει. Και αυτό είναι λίγες χιλιάδες ευρώ και έχεις εδώ τις υποθέσεις εκατομμυρίων και προφανώς ο άλλος χώνει το κεφάλι του στην άμμο και δεν μιλάει. Λοιπόν. Είναι σαν την Το είπαμε, δεν το είχαμε πει στον αέρα αυτό. Σαν το κομμάτι με την πανεπιστημιακή αστυνομία και το φοιτητή που έπεσε της νομικής στο Απιθύτα, που είχαμε κάνει το αστείο στην ανασκόπηση για την πανεπιστημιακή αστυνομία, ότι με τα λεφτά που δίνεις στην πανεπιστημιακή αστυνομία, που μαζαλίζεις για τις μικροφθορές στα πανεπιστήμια, μπορεί να χτίζεις μια νομική το χρόνο. Δύο είχαμε πει. Είχαμε μελετήσει τιμές. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Mm-hmm. Περάσαμε όπως πάντα αξέχαστα. Θέλουμε να σας ευχηθούμε να περάσετε καλά το τριήμερο. Εμείς θα λείπουμε. Εγώ θα είμαι στον Ορφέα Παρασκευή και Σάββατο 9 η ώρα να έρθετε να μας δείτε με τον Σπύρο Γραμμένο και τον Γιάννη Ταυλά. Εγώ θα είμαι στην παρέλαση. Ο Θάνος κάνει παρέλαση. Mm-hmm. Και θα κάνει παρέλαση στο The Press Project, απλώς δεν σας το είχαμε πει. Γι' αυτό έτσι εξηγούνται τα γαλάζια πουκάμισα. Είμαστε τα παιδιά με τα γαλάζια πουκάμισα. Δεν είναι πολύ ποιητικό? Έχουμε φορέσει από σήμερα τα ρούχα. Είναι και η επέτειος αύριο. Ναι, είναι τα ρούχα της παρέλασης. Λοιπόν, θα παρελάσει και το επικό. Δεν ξέρω. Θες να μας χαίσουν τους δρόμους? Έχει γίνει αυτό. Έχει γίνει. Αλλά δεν ήταν το επίσημο επικό του στρατού. Τώρα θέλουμε, δεν θέλουμε να δούμε το επικό. Αν θέλουμε, λέει, εγώ ένα πράγμα θέλω. Για ένα πράγμα ζω. Ναι. Λοιπόν, ένα σχόλιο. Λοιπόν, Ποεξάνια. Εγώ θα σου δώσω 4,3 εκατομμύρια. Εσύ θα μου δώσεις 63 εκατομμύρια. Τι είμαστε? Πάτσι. Πάτσι. Άρεσε πάρα πολύ στον φίλο στη φίλη αυτό το αστείο που μας έβαλε και λεφτά μετά. Το είπε και βάλει λεφτά. Και βάλει και 2 ευρώ, ναι. Κάντε το αυτό, παιδιά. Άμα σας αρέσει πολύ το σχόλιό σας, μπορείτε να ανταμυφθείτε πληρώνοντας εμάς. Μπράβο, ωραία τα λέω. Βάλε 5 ευρώ στο The Press Project. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, πριν σας αφήσουμε, να κάνετε συνδρομή στο The Press Project αν δεν έχετε κάνει, να χώσετε λεφτά εδώ πέρα στο YouTube αν δεν έχετε ήδη βάλει. Δεν είναι τσάμπα αυτό που βλέπετε. Τα πουκάμισα αυτά που βλέπετε κάνουν 1,5 χιλιάρικο το ένα. Καταρχάς, πάμε και ραβόμαστε. Δεν είναι ότι μπαίνεις σε ένα μαγαζί και αγοράζεις τώρα. Κανείς από τους δυο μας δεν τίνεται τόσο φτηνιάρικα. Λοιπόν, ξυλωθείτε. Δεν γυρνάμε καν στα μαγαζιά. Όχι. Έχουμε μια εταιρεία. Άλλη μας. Την. Όπως λέγεται. Το Blue Shirts. Blue Shirts Elite. Λοιπόν, καλά να περάσετε. Σας ευχόμαστε. Καλό τριήμερο. Αν συναντήσετε κανένα που δεν θέλετε, γυρίστε απ' την άλλη. Μην τον κοιτάτε. Είναι κακοτυχία. Φιλάκια. Γεια σας.